أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تبارك وتعالى ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Pripala mi je čast što sam musliman, alhamdulillah. I to je najveće dobro koje me moglo pogoditi na ovome svijetu. A svjedočim da ste i vi muslimani, samo se pobrinite da budete mumini. Zatim, draga moja braćo, zaista moramo biti realni. Ja imam običaj kazati, kada ima abdest ili kada ima vode, onda tejemom ne dolazi obzir. Pa nije realno da ja pored vašeg učitelja i pored našeg abdesta kojega moramo, ne smijemo tejemomiti, da ja govorim. Znamo da je to naš uvaženi hafiz počeo, ali eto, Allah dželle veala daje da je zemlja čista i da i ona nekad nam može potrebati za neke stvari. Allah dželle veala kaže: "Vadekir fa inna zikratan fil mu'minin." Opomeni nekoga ili spomeni, jer će spominjanje koristiti mu'minima. Na početku želim da vam prenesem selame od naše braće koja su, nećemo kazati, u Bosni, nego širom vrućog Balkana, koja, alhamdulillah, iz dana u dan uviđaju da su sve probali i prohabali, da im ostaje da prohabaju i dobro probaju i sažvaču islam, tu divnu vjeru koju Allah dželle veala da je objavio samo za dunjaluk, niko ne bi imao pravo da živi po nekakvom drugačijem uređenju. I mi vidimo ovdje danas gdje sjedimo da upravo ovi narodi, oni su naučili uvijek da kradu i da dopisuju u svoje, jeli, Biblije, Inđile i tako dalje, pa su ukrali i taj plemeniti šerijat i sproveli ga u svom životu u dobrom dijelu, ali to na kraju pripisuju da je to iz njihovih glava, a da nije iz Allahove čitanke. Moramo znati da komšije koje su prohabale islama, to je Španija, sigurno su imali ostali dio Europe šta da ukradu iz te Španije, pa su ukrali, jeli, taj zakonik i napravili uređenje, tako da kaže jedan mislioc koji je iz ovih krajeva, ali je sada musliman, kaže: živio sam na zapadu, ima islam, nema muslimana. Otišao sam među Arape, imaju muslimani, ali nema islama. Znači, na zapadu se sprovodi islam, a nema ljudi, kriju, zato je kafir dobio riječ kafir, što skriva i prekriva tu istinu. A otišao sam, kaže, među Arape, imaju muslimani, ali nema islama, ne žive muslimani po islamu, nego se, jeli, ponose, el izzetu lil Arab, ponos pripada Arapima, ili ponos pripada demokratiji, sekularizmu i takvim uređenjima. Zato kažem, hvala Allahu dželle veala koji je učinio da smo muslimani. I to je najveća blagodat koju možemo dobiti na ovom svijetu. Treba samo da se pobrinemo da još umremo kao muslimani. Imamo jednog neprijatelja koji želi da ne umremo tako. On želi da mu budemo komšije. I rekao je Allahu dželle veala: "Tebi izzetik, la aguyennahum ajma'in." Tako mi tvoje veličine klete se šeitan i govori Allahu Đelešanu, tako mi tvoje veličine sve ću ih zavesti. Osim iskreni, illa ibadake minhum al-mukhlasin. Osim oni iskreni robova koji su u svakom pogledu iskreni. Ovdje se koristi riječ muhlasin. Oni koji malo barataju s arapskim jezikom, trebalo da dođe muhlasin. Međutim, muhlasin znači iskren čovjek po svakom pitanju. I u namazu, i u drugim obredima, i u svom životu. Šta god radi, razumio je riječ Allaha dželle veala: "Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Reci: moj namaz, moji obredi, moj život i moja smrt su samo radi Allaha dželle veala. Zato, draga braćo, pobrinimo se da ne budemo komšije ovome zakletom našem neprijatelju koji želi da ima što veći broj stanovnika u džehennem. Ono o čemu je po meni jako bitno da govorimo nakon što nam je Allah dželle veala dao uputu i što vidimo istinu i razlikujemo gdje je istina, a gdje je laž, jeste, draga braćo, da se obogatimo s tom uputom i natovarimo u naše ahiretske rushake što više je dobra na ovome svijetu. Oto da nas interesuje vrijeme. Kako musliman vjernik da na najbolji način iskoristi to vrijeme? Eto, alhamdulillah, mi sad imamo uputu, imamo knjige, imamo ulemu, imamo mnoga predznanja, mnoga dobra, međutim, kako to poredati i kako to na najbolji način iskoristiti? Zato ćemo mi uz Allahu dželle veala pomoć u nekoliko, znači, predavanja objasniti praktično u što je dozvoljeno koristiti vrijeme i trošiti ga i navešćemo zato 30 momenata u kojima je vrijeme dozvoljeno trošiti. Pa ako Bog da nakon toga, ako neko nađe nekakvog slobodnog vremena, ima izvan od mene da ga troši tamo. Ali ako Bog da, pošto ima 30 momenata gdje je dozvoljeno, a 24 sata imamo, jel, vremena, pa ako se mognemo uklopiti, ako Bog da, moćemo, jer Allah daje da se bereket dobro iskoristi. Zaista, braćo, vrijeme i život čovjeka je skup momenata, skup sahata, dana, mjeseci i godina, kako bi čovjek imao veliku priliku, kao što kažemo, da sakupi što više dijela i natrpa ih u ahiretski rushak i ponese prema onome svijetu, pa sa tim rushakom ili ide u džennet, Allaha molim da budemo stanovnici od njega i u njemu, ili ide u džehennem, da nas Allah dželle veala sačuva džehennema. Da je vrijeme, braćo, velika stvar, najveći je dokaz i to da se Allah dželle veala kune vremenom. A Allah dželle veala je savršen i ništa mu nije beznačajno. I kad nešto spominje, onda je to kod njega veliko, a mi znamo da se Allah dželle veala kune vremenom. Pa kaže, tako mi vremena, vola asr, tako mi vremena, a što kaže imam Šafija, da je ova samo sura objavljena, muslimanima bila bi im dovoljna, kao putokaz, jel, da znaju šta trebaju raditi, gdje smiju vrijeme gubiti. Ne bi bila dovoljna kao šarijat, da nam riješi mnoge dunjaluške, jel, probleme i mesele, međutim, bila bi dovoljna kao uputa šta treba raditi i gdje treba vrijeme činiti i gubiti. Allah dželle veala ima pravo, braću, da se kune vremenom. I to je njemu, jeli, dozvoljeno, što nije slučaj sa nama. Mi se ne smijemo klesti stvorenjima, nego se moramo klesti, jeli, stvoriteljem, Allahom dželle veala. Pa Allah dželle šanu kaže, tako mi vremena, vola asri innel insane lefi husr. Tako mi vremena, svi ljudi u osnovi gube, svi ljudi propadaju, a Allah dželle veala uvijek ostavlja izuzetak. Pa kaže, illa alladine amenu, wa amilu salihat, wa tawasaw bil haq, wa tawasaw bis sabr. Samo neće propasti, izgubiti, pa i vrijeme i sve ostale stvari, oni koji vjeruju, znači gube vrijeme tu. Kada bi čovjek samo vjerovao, jeli, onim mehanizmom da srcem to svjedoči da je to vjera, i da jezikom to potvrđuje, bilo bi pored toga puno slobodnog vremena. Pa Allah dželle veala traži dobra djela, u amilu salihat, da bi se potvrdila ta vjera kolika je, evo drugog polja gdje se smije trošiti vrijeme, a to je činjenje dobrih djela. I pored toga, kada bi čovjek bio musliman samo dobar za sebe, opet bi imao puno slobodnog vremena. Ne bi znao šta bi sa njim radio. Zato, treća stvar gdje gubimo vrijeme, votava sobil haq. Drugima naređujemo i preporučujemo da troše vrijeme u istinu. Da troše vrijeme tražeći Allahu dželle veala zadovoljstvo, to jeste prva vjera, zatim dobra djela. I na kraju saburamo na svemu tome i to je jedan vid ibadeta u kojem je dozvoljeno, da se gubi vrijeme. Kaže Ibn Qayyim rahmetullah alejhi, kaže, život je poput drveta čiji su ogranci mjeseci koje čovjek živi, a dani krošnja, a sati njegovi listovi, a vrijeme njegovi plodovi. Pa čije vrijeme bude trošeno da bude pokoran Allahu dželle veala, plodovi tog drveta bit će prijatni i ukusni, a čije vrijeme bude trošeno u griješenje prema Allahu dželle veala, njegovi će plodovi biti neugodni, gorki. Takav je slučaj sa čovjekom na sudnjem danu. To je onaj rushak o kojem govorimo. Znači, ako čovjek bude vrijeme iskorištavao u dobre stvari, ako Bogda, bit će mu dobro i na sudnjem danu. Rekao je Hasan al-Basri, koga ovo zadnje vrijeme puno spominju, a zbog čega ga to puno spominju, kažu da je Hasan al-Basri toliko bio lijep, ali ljepotom imana. Znači, ljepotom, poput ljepote Rasula sallallahu alejhi ve selleme, poslanikova ljepota je bila ljepota imana, ljepota koja ne zavodi, kao što je bio Jusuf alejhi selam, njegova ljepota je bila zavodnička i znamo šta su jeli žene kada bi ga vidjele, šta su jeli znale učiniti u svojih vena itd. Tako Hasan al-Basri je bio lijep od imana, pa kažu kada bi naiđi pijacom sve stani. A mi znamo da trgovca je teško jeli nagovoriti da potegne ručnu i da malo odmori, jer to je prilika. To je prilika gdje se zarađuje. Zato Allah dželle veala kad govori u Kur'anu puno spominje trgovinu. Jer tu je čovjek čim proda, odmah je bolji. Ne treba čekati hoće li dobro, jel treba duboko uzorati. Šta je s volovima, ima li žita, hoće li se jeli vrana navad na kukuruza i tako dalje, odmah je bolji. Pa zato Hasan al-Basri je imao običaj da ode na tu pijacu svojim imanom, da ljudi vide šta je ljepota, šta je odijelo islama i svi bi stani. Pa kaže taj plemeniti tabin Hasan al-Basri, o sin Ademov, dani su gosti tvoji, pa se prema gostima svojim lijepo obhodi. Ako se budeš lijepo obhodio prema njima, bit ćeš pohvaljen i na velikom stepenu. A ako se budeš ružno ponio prema njima, bit ćeš potisnut i ponižen. Znači, vrijeme koje je pred nama, to je vrijeme kao gost koji nam dođe. A kod nas je običaj da se kaže, ne trebaš ni plaho ništa iznositi. Lijepa riječ je najbitnija i ona je najveće gostoprimstvo koje se nudi jednom čovjeku. E tako i mi lijepo treba da se obhodimo prema vremenu koje nam dolazi. Zato ćemo se, braći, složiti da nakon vjere u Allaha dželle veala, ono što je najveći imetak muslimana na dunjaluku jeste, braćo, vrijeme. Jeste vrijeme. Zato je ulema znala kazati, kamo sreće da možemo kupiti od onih koji gube vrijeme, njihovo slobodno vrijeme. Kamo sreće da možemo kupiti vrijeme kada vide ljude kako provode sate i dane i godine u svom jeli iživljavanju, u svom jeli životu koji nema nikakvog smisla, a oni traže priliku da urade koje je dobro. Zato Ibn Tejmije rahmetullahi alej, šehul islam, bi uvijek znao kazati kada ga pitaju što se ne ženiš, šeh, kaže, čim nađe vremena. Čim ja nađem vremena, odmah ću se ja oženiti. Kod nas bi kazali prvo žena, pa onda, jel, šta stigne, pola vjere prvo uloviti, pa onda za ostalo se polovinu, lako, jel. Pa su govorili, ulema za njega kaže, Ibn Tejmije je imao 10 djece, a nije imao ženu. Jedno dijete mu bilo znanje, jedno dijete mu bila dava, jedno dijete bilo džihad, jedno dijete fetve i tako dalje. Tako da jednostavno uvijek govori, čim nađe vremena, odmah ću se ženiti. Pa stoga, braću, kada pogledamo selef, vidjet ćemo da su oni maksimalno vodili računa da iskoriste vrijeme u pokornost Allahu Đelešanu. I njihova minuta je bila vrednija od svega dunjaluka, jer se to ne može platiti nikakvim ni dirhemima, ni dinarima. Zato su znali, kada primijete da je tvrd kruh ili hljeb, kako god hoćete da kažemo, bitno je da ga ima, je tako? Izbjegavali bi, znači, tvrd hljeb, jer su govorili što jedemo tvrd hljeb, možemo proučiti 50 ajeta. Tako je govorio jedan od selefa po imenu Davud, da taj je. On bi govori, kaže, ako bi jeo tvrd hljeb, to bi mi usporilo da proučim 50 ajeta. To je jedan od lijepih primjera kako su naši, jeli, časni predsi držali do vremena i vodili računa do njega. Evo nas opet kod Hasana al-Basri koji kaže: ja sam sreo narod koji je više vodio računa do vremena i više vrednovao vrijeme nego što vi vodite računa i čuvate vaše dirheme i vaše dinare. Doista nam je otkrio Hasan al-Basri naše stanje i vidimo kada je u pitanju novčanik, često te šetani u namazu trzne, veli: a žeti novčanik, pa si ti popaš, pa vidiš da je on na mjestu, ali želi šetan se i u namazu sa tebom poigrava, a kamo li van namaza, jeli, zato kada su, kada je došao čovjek Ebu Hanif i kaže mu: šeh, zakupao sam zlato, ne mogu nikako da ga nađem, pa velimo Ebu Hanifa, idi klanjaj 100 rakijata na file, pa poslije toga ako Bog da naćeš. On je samo ni dva nije završio, dolazi Ebu Hanif i dolazi svoj metak, jel, svoj čup koji je bio zaboravio gdje ga je zakupao. Jer šeitan će ti sav dunja da samo nemoj klanjati, nemoj ibadet, jer on ne voli da čovjek bude bogatiji u džennetu od njega. A kaže ima, kaže Ibn Mes'ud, ashab radijallahu ta'ala anhu: ništa, ni zbog čega se više nisam kajao, nego kada mi prođe dan u kojem je sunce se rađa, a ja u tom danu budem, jeli, u manjku kada su u pitanju moja dobra djela. Pogledajte, on ne kaže: ja se kajem za dan koji me nakon prođe bez ičega, nego kaže: kajem se za dan u kojem me ne upotpuni sve ono što mogu uzeti od dobrih djela u tom danu. I još jedna lijepa priča o tri imama koji su krenuli na hadž: imam Ahmed, imam Šafija i Jahija ibn Ma'in. Pa su negdje u putu rekli da odmorimo malo i da provedemo noć u odmoru kako bi sutradan mogli da priđemo Kjabi odmorni i da obavimo, jeli, umru prije hađa. Pa su u toj noći provodili noć u odmaranju, a ujutru nakon sabaha sjeli su i svaki od njih je počeo da govori u čemu je proveo noć. Pa kaže imam Šafija: ja sam onako odmarajući uspio da razriješim i olakšam muslimanima za 100 mesela. Nakon kroz svoj odmor, jel, ja sam uspio, a putuju pješke, za 100 mesela olakšam muslimanima da znaju kako treba Allaha dželle veala obožavati. Kaže Jahja ibn Ma'in: ja sam, kaže, isto tako odmarajući se pronašao 100 lažnih hadisa i na taj način olakšao muslimanima da skinu ljagu sa Allahu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. Onako kroz odmor, jel. A kaže imam Ahmed: eto, kad ste već počeli da govorite šta ste uradili u toj noći, i ja sam, kaže, onako kroz odmor klanjao 2 rekata na file i na njima proučio čitav Kur'an. Draga braćo, mi kad sad ovo govorimo, šeitan kola i kaže: to je nemoguće. Ima jedan primjer kako ćemo to bolje razumjeti. Među nama ima vjerovatno braće koja malo bolje uče Kur'an i ona koja je slabije, oni koji tek, jeli, su, ko što mi kažemo tamo kod mene u krajini, superaš, znači još uvijek super uči. Čovjek koji počne da gleda u harfove i vidi brata koji dobro uči, odmah se preda, mnogi tako, jeli, postupe i kaže: ja nikad nakon ne mogu učiti. Njega Allah stvorio onako sa težvidom, sa tankim jezikom, mora da prelomi jezik, jednostavno, ja ne mogu. I odmah se preda. Međutim, nije ni upustio se ni malo u bitku, odmah se predao. E tako i mi sada, kada znamo svoj hal, koji nimalo nije zavidan, molim Allah da nam ga popravi, i kada čujemo ovakve primjere, onda je teško to, jeli, ono, slatko prihvatiti i kazati: doista je to tako bilo. A moramo to uzeti kao pouka i kao stvarnost, jer je to bila ulema koja isto imala Kur'an kao i mi. Imala, jeli, život poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Možda da mi imamo još veći način i lakši modus, jel, da bolje i lakše možemo da dođemo i do samog Kur'ana i do samih zbirki, jer danas, alhamdulillah, ova tehnika je još jedan dokaz protiv nas u sudnjem danu, da nam je vjera olakšana, samo je treba prihvatiti, nudi se džabe, a opet ljudi kupuju nešto što je zabluda, a neće ono što Allah nudi džabe svim ljudima. Zato, draga braćo, kada smo kod ovakvih primjera, onda moramo postaviti sebi pitanje: šta je sa našim halom? Kako mi želimo da se smiješamo s ovim ljudima i uđemo u džennet, ako ne, da idemo istim putem kojim su oni kročili. Jer jedan je put, jedna je uputa, nema razlike. Kada bi prihvatili da ima nekakva razlika između nas i njih, onda bi to bilo ljaga na Kur'an. Onda bi to bilo jedan od dokaza da ova vjera nije do sudnjega dana. Što znači ova vjera paše u svakom vremenu, samo je problem što su ljudi nakaradni. I što sebi ne žele dobro. Došao ovaj čovjek Allahom poslaniku sallallahu alaihi ve selleme i rekao mu: o Allahov poslaniče, ko su najbolji ljudi? Kaže poslanik sallallahu alaihi ve selleme: men tale umruhu wa hasuna amalu. Najbolji ljudi su oni kojima se oduži život, a uljepšaju djela. To su najbolji ljudi. Allah ga jest, iskušao ga Allah, džalšanu, dugo živi, ali on samo što više dobrih djela. I gleda da ta djela budu što ljepša i sređenija, da bi kad dođe pred Allaha džalšanu bilo što više od toga primljeno. A zatim je upitao: ko su najgori ljudi? O Allahov poslaniče, kaže: men tala umruhu wa sa'a amalu. Kome se oduži život, a djela mu budu naopaka ili ružna, ili djela mu ne budu na nivou kako treba, djela kojima je Allah dželle veala zadovoljan. Dragi moji brate, koliko god ti živio, 70 ili 80 ili više od toga, bit će na kraju ona nejedna priča, na jedna vrata ušao, a na druga izašao. Međutim, ti 70 godina ima puno, on ima i godina, a kamoli minuta, a kamoli mjeseci, kamoli dana, i to treba iskoristiti, jer doće dan koji traje 50.000 godina, a to je sudnji dan kada će samo oni koji se budu dobro umorili na dunjaluku u dobrim stvarima biti na neki način u hladu, kada ne bude drugog hlada, i biti na neki način za Allahovu pomoć, već na domaku dženneta i spasa kojega Allah dželešanu priprema dobrim robovima. Zato, draga moja braćo, idemo praktično pa kažemo: prva stvar u koju je dozvoljeno gubiti vrijeme je Allahova knjiga, je Allahova čitanka, uputa koju je Allah dželle veala objavio svojim robovima, uputa koja vodi jedinom ispravnom putu, a to je Allahova dželle veala knjiga Kur'an. Zato, draga braćo, kada smo kod Kur'ana, ne možemo a da ne kritikujemo sebe. Što se tiče Kur'ana, možemo se slobodno složiti da nam se može pripisati jedno kao skupine neznanje kada je u pitanju Allahova čitanka. Tako mi Allaha imamo pravu knjigu u koju nema sumnje, sam Kur'an kaže, što znači Allah dželle veala nam je naredio da je moramo učiti. I kada je već učimo, moramo je ispravno učiti. Uredili Kur'ane tartila. Učite Kur'an pravilno, po težvidu, ispravno. Znači, nije dobrovoljno da čovjek uči ispravno Kur'an. Znači, svaki čovjek mora da uči Kur'an onako kako ga je učio Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, da se trudi i da troši maksimum kako bi usavršio učenje Kur'ana, učenje Allahove knjige dželle veala. A pogotovo kada je u pitanju, braćo, učenje te knjige na pamet. Jer onaj insan koji se druži puno sa Kur'anom, on nema vremena za druge stvari. Jer je čovjek takav, kao što kaže Imam Šafija, vrijeme je sablja s kojom ti zasjecaš ili ona tebe sjeće. I doista je tako. Upitaš brata: gdje si, što te nema? Kaže: nemam vremena. Razumijemo mi, vrijeme ga latilo. Pojelo ga vrijeme. A vidimo brata koji radi hajri stvari, uvijek nađe novi hajr, jer ga Allah potpomaže. Pogledajmo Ebu Bekra, braća. Ono jutro kada je ustao Omer radijallahu ta'ala anhu i vidi na sabahu nema Ebu Bekra, znači treba on da bude imam, pa njemu na jednu ruku s jedne strane drago, veli: sad meni prilika, jer on čitav život želi da pretekne Ebu Bekra u dobrim djelima. Pa on odmah nakon sabaha žuri pod onaj šator da vidi ima li ona familija šehidska potrebe, da joj podmiri hranom i ostalim potrepštinama. Pa kada dolazi tamo, kaže ona stara nena, kaže: tako bi Allaha, nama je jutros bio čovjek koji stalno dolazi. Izlazi Omer radijallahu ta'ala anhu iz šatora, a ashabi pronosi vijest da je umro emirul mu'minin Ebu Bekr radijallahu ta'ala anhu. Allah dželle veala u zadnjim momentima Gaja ga je potpomogao da uradi novo dobro, da učini novo dobro i da umre u dobru. To je onaj koji upravlja, to je onaj koji upravlja sam, koji upravlja svojim nefsom uz Allahovu pomoć. A ako se prepusti nefs da on komanduje, onda čovjek ode ispod nivova životinje, kao što Allah dželle ve ala kaže: "Ulaika kal an'am bal hum adall." Oni su kao stoka i gori od stoke. I doista ima danas ljudi koji su gori od stoke. I to mi vidimo, i to nije današnja naša tema o kojoj želimo da govorimo. Zato kada je pitao poslanik sallallahu alejhi ve selleme Ebu Bekra: "Kada klanjaš vitre, o Ebu Bekr?" Kaže: "Kada pođeš spavat." Kaže: "Ideš na sigurno." A pita Omera: "Kada klanjaš vitr?" Kaže: "U zadnjoj trećini noći." Kaže: "Omere, ti komanduješ sebi." Mi znamo da se šeitan bojao Hazreti Omera, bježao je od njega. Što ne znači, i ovaj dokaz ne znači da je Omer bio bolji od Ebu Bekra, jer je vitr namaz i nakon nafila. Ali vidimo da Allah dželle ve ala potpomaže one koji žele hajr i uvijek imaju snage da odu iz jednog dobra u drugo dobro. Zato čovjek koji čini dobro, to dobro mora proizvesti novo dobro. Zato kaže ulema: čovjek koji posti pa nakon Ramazana ne bude bolji, znači nije mu, to je jedan od znakova da mu nije Ramazan primljen. Čovjek koji obavi hadž pa nakon hadža ne da bude isti, nego mora biti bolji, to je jedan od znakova da mu dotični ibadet Allah najbolje zna nije ukabuljen. Tako je svaka stvar. Zato, draga moja braćo, evo nas ovdje, kada bi samo našeg hafiza sklonili malo, pitanje možemo mi pola Kur'ana, nas ovoliko. Nas ovoliko, pola Allahove knjige, da pokušamo skupiti. Ja se odmah predajem, a vjerovatno i vi niste hrabri i plahove od mene kada je u tom pogledu. Pitanje, što je dokaz da moramo, i ja tu predlažem, a i ovaj šeh koji govori ovi 30 jeli, prilika u kojima je dozvoljeno koristi vrijeme, kaže: čovjek musliman ne bi smio da prođe dan, a da jedan sahat ne odvoji za Kur'an. Jedan sahat u 24 sata mora biti za Kur'an. Neću kazati u jednom intervalu, pošto vi ovdje imate na iše tam danka poprilično skučen život, ubrzan, težak. Nalazite se među ljudima koji ne priznaju Allaha, koji su navijeni kao sat, ali može u više intervala. Bitno je da čovjek kaže sebi i svome nefsu: e, neću leći dok jedan sat ne budem sračunao da sam danas potrošio učenjem Kur'ana. Pa onaj ko uči lijepo Kur'an, to mu je prilika da više od džuza prouči. I na taj način, makar, jeli, mjesečno bude, jeli, hatim Kur'ana, završi Kur'an. Jer znamo da dobar dio uleme kaže: ko ne prouči Kur'an nakon 40 dana, smatra se da spada u skupinu ljudi koja izbjegava Kur'an. Zato kaže hadis da čovjek koji ne uči Kur'an je poput datule. Nema okusa da ga ne probaš. Znači ima u njemu hajra, ima u tom momentu dobra, ali on ne daje nikakve signale, nema mirisa u njemu. A čovjek koji uči Kur'an je poput, da kažemo, naranđe. Jer ona voćka koja se spominje u hadisu, po meni ovaj, nema je kod nas. Znači da ima i miris, a da ima i okus. Ovdje se postavlja pitanje, neki kažu: dobro, ne znamo da učimo Kur'an. Postavlja se pitanje, imamo pravo da kažemo ne znamo. Ali eto, ako ne znamo, ima prijevod, braćo. Ima prijevod. Jako je bitno da znamo šta učimo. I pored toga, kad znamo da čitamo Kur'an, opet mora da znamo o čemu se to radi. Da ne bude ko što dolazi i mene čovjek i kaže: zamisli tamo neki fulan nadio svom sinu Ilijas. Neko, ti vjerovatno nikad nisi Kur'an u prijevodu pročitao. Kaže: vlaško ime, zamisli nadio svom sinu. On misli da je Ilijas vlaško ime. Neko, ko bude prijevod Kur'ana pročitaj, pa će ti biti jasno da je Ilijas bio poslanik, a ne vla. A on to, jeli, konta od Ilija i tako dalje. To je dokaz koliko su ljudi, jeli, ne znali se koliko se udaljili od tog Kur'ana. Zato, draga moja braćo, ovo je znači praktično. Ima li iko da se ne slaže? Ako ima neko bolji prijedlog, nek povede i mene sa sobom. Znači, najmanje u čemu bi trebali da provedemo 24 sata jeste sat vremena učenju Kur'ana. Pa se neće desiti nakon toga da nakon 4 godine brat lijepo izgleda, dobra mu fasada, međutim ne zna da uči Kur'an. Kaže jedan brat, gunu šemo mihrab, dobro je pa je bila i kindija. Ne do Allah da je bio akšar. Jel? A on, oni ga skontali u džami, jel ljudi? On je pobožni, ima bradu, veli pobožan čovjek, vjerovatno, uzeo je onaj žestoki islam, znači mora, kad je spreman da pogine, mora biti spreman jel, da dobro uči Kur'an. Zato, braćo, moramo to ako Bog da naći ko sebe i u tome trošiti jedan sahat, ako more više, da ga Allah želi da vala potpomogne. Druga stvar, braćo, u čemu je dozvoljeno gubljenje vremena, jeste traženje šarijskog znanja. Jeste, braćo, traženje šarijskog znanja. Allah Želešanuhu to spominje na mnogo mjesta. Innema jahša Allahe min ibadihi al-ulema. Zaista se Allaha najviše boje od ljudi ko? Ulema. Jer ona najbolje zna ko je Allah. Zato Allah Želešanuhu ređe poslaniku sallallahu alaihi wa sallam kaže fa'alem ennehu la ilaha illallah. Znaj, nema drugog Boga osim Allaha Želešanuhu. Zato poslanik alaihi wa sallam nije rekao gospodaru povećaj mi broj žena. Povećaj mi broj deva, broj ovoga ili onoga, nego je rekao وَقُرْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمَ. Gospodaru, povećaj mi znanje. Jer meni znanje treba. To je ono što je dobro i na dunjalu i na ahiretu. A ovo ostalo je prolazno. I to su, jeli, stvari koje su nebitne na odnosu znanja koje je dobro i za čovjeka i za dunjalu i za društvo i tako dalje. Poslanik alejhi salatu vesselam kaže talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Traženje znanja je obaveza svakom muslimanu. Znači nema tu izuzetaka. Ovdje želimo, braćo, da pojasnimo neke stvari. Mnoga braća misle kad govorimo o znanju da to treba čovjek da se rodi pa da završi medresu, pa da ode u Medinu. Alhamdulillah, mi želimo da tražimo znanje u onom domenu koje nam je Allah dželešanu olakšao. Zamislite da prijašnji muslimani nisu imali Kur'ana u prevodu. Mi danas, alhamdulillah, ne dua Allah se skrhaju ove knjige na nas. Toliko ima literature da ne znamo više ni naslove što piše na njima. Nego smo počeli i mi, jeli, zamotavamo u peškire, ali ima i gori metod, braća na tavan, podignu knjige i onda golubovi se zavlače u literaturu. Koja je literatura, braćo, koja vodi uz Allahu pomoć u džennetu. Kada smo, braćo, kod znanja, ne možemo, a da ne spomenemo musibet koji je pogodio ovih dana muslimane, a to je smrt najvećeg alima ovoga vremena, šeha Uthejmina, rahmetullah alej, koji je nakon, jeli, žestoke i teške bolesti, raka, preselio i otišao na onaj svijet. To je, braćo, jedan od dokaza da se sudnji dan približava. Ulema, šeha Kardavi, prošle godine na televiziji, ono je džesira jedno pola sata, nabrajao ulemu koja je umrla u 99. godini. Imena, normalno mi ne poznajemo te ljude, pošto ne bavimo se, ne znamo, jeli, arapski jezik, ne znamo ta kretanja. Ima uleme za koju mi nismo čuli, koja je velika ulema. Kamo sreće da nas to iskušenje potreti, da nam takav jedan bahne na vrata, bilo nam dobro i ovog jednog svijeta. Taj čovjek, braću, i njemu slični, su upravo jedan od velikih sebeba nakon Allaha dželle ve ala da mi vakti budemo. Čije su to knjige donijeli? Mudžahidi u Bosnu. Na kraju krajeva, čiji su to učenici došli u Bosnu, ako nisu učenici, jeli, šeha Bin Baza, šeha Utremina, i u Afganistanu i u Čečenju, i širem, dinem dunjavka. I nećemo danas naći nijednu knjigu koja se prevodi, a da ova ulema nije dala svoju preporuku, da to treba, pozdravila to, potpomogla, jeli, dunjavkom da se to oštampa i tako dalje. To je dokaz hajra, zato kaže poslanik alejhi salatu vesselam, razlika između alima i abida je kao razlika između mjeseca i ostali stvorenja, jeli, misleći na zvijezde. A u drugoj predaji kaže poslanik alejhi salam, razlika između učenjaka i pobožnog je kao razlika između mene i najslabijeg u ovome ummetu. Zato, draga braću, znanje čovjeka uzvisuje i na ovome i na onome svijetu, normalno znanje koje približava Allahu dželešanuhu i koje Allaha radi, a ne radi ljudi i radi nekih drugih hirova. Zato kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme: "Men seleke tariqan yaltamisu fihi ilma, sahala Allahu lehu bihi tariqan ila dženne." Ko se uputi na put traženja znanja, znači tu gubi vrijeme, Allah mu odma olakšava put ka džennetu. Allah mu jednostavno olakšava put ka džennetu. Zato, dragi moji brate, kad se god zadrijema, kad uzmiješ tu knjigu, uvijek nek ti napadnu ove riječi poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Budeš li plavo špavu, neće tribovan čovjek znat potreb na prava vrata i bunovan. Zato moramo iskoristiti vrijeme, pogotovo na ovome prvom i drugom o čemu smo govorili. Zato, draga braćo, drugi sahat u što trebamo potrošiti jeste traženje šerijskog znanja. Traženje šerijskog znanja. Ne mora znaš da mi trebamo otići na fakultete, nego trebamo da svoj život nekako osmislimo da ima u njemu vremena za traženje znanja. Pogotovo vama ovdje, braćo. Vi imate veliku priliku. Ti inako i inako moraš dva sata na semaforu neka stojati. Čekat, evo ti prilike da poslušaš jednu, dvije, tri dobre kasete na kojima je Favlaka kada je u pitanju znanje. Znači ono najbitnije što ti je potrebno i što ti je na kraju krajeva važno da znaš o svog znanja. Pored toga kažemo velika literatura. Mi često čekamo da nam neko dođe i da nam neko, da nekoga najavimo i da nam neko govori. Moramo biti sami ti koji ćemo sebe odgajati, a onaj ko nam dođe sa strane, to samo da nam jeli, bude nekakav postrek, da nas posjeti, da nam pojasni ono što nam je jeli, postalo nejasno i tako dalje. Znači moramo, i ja savjetujem i ovdje, sad su braća u Bosni, alhamdulillah, mahom se podijelila po halkama. Znači, ako ja živim u jednom selu, ima tu još jedan brat ili dva ili tri, moramo naći jedan termin u hefti dana da sjednemo, da učimo Allahu knjigu, da čitamo ove naše knjige zajednički džematile radi bereketa. Jer mi smo na početku kazali hadis u kojem kaže poslanik alejhi selam, neće se okupiti skupina u jednoj od Allahovih kuća da spominje Allaha dželle veala, a da na takvu skupinu neće doći smirenost od Allaha dželle šanuhu, da neće takvu skupinu jel, biti Allahova milost prosuta, zatim Allahu i meleki okruže takvu skupinu. Allah na kraju krajeva voli takvu druženu, spominje kod svojih plemeniti jeli, meleka, što znači da je bereket u tome. Jer ti sam, ako budeš se zatvorio u svoju kuću, nakon toga odmah dolazi zijevanje i spavanje. Otuda je džemat, otuda je namaz u džematu. Ti koliko god dulio u fard namazu, koliko će nema tu ljepotu taj namaz kao što ima u džematu. Zato je to prilika, braću, gdje mi treba da stičemo za nje. I da nas nijedna minuta ne prođe jer ćemo za nju biti pitani. Ja ne bih želio da oduljim, ako Bog da, ovo je znači jedan uvod, a mi ćemo ako nam Allah dadne da moradnemo i sutra živjeti i narednih dana, nastavit ćemo dalje. Najbitnije je da budemo oni koji slušaju govora, zatim slijede ono što je ispravno. Zato, draga moja braću, ostala su nam znači 22 sahata, pa ćemo i oko Boga drugi put podijeliti u što je najefdalnije trošiti. Ali znači slažemo se da ova dva sahata smo već oko Boga usaglasili i trebamo i početi od onoga momenta kada smo čuli, a alhamdulillah to se i praktikuje, ali ovo je znači jedan postrek da znamo da zajednički trošimo vrijeme u hajr. Ja Allaha dželle ve ala molim da ovaj govor bude dokaz za nas, a ne protiv nas. Da ova skupina bude lijepa unutra kao što je lijepa svana. Da ova skupina bude nosioc ovoga emaneta, a ovaj emanet ne ide bez velikog i zavidnog znanja. Molim Allaha dželešanuhu da ujedini srca muslimana, da doživimo imama Mehdiju i da nas povede, da čistimo ovu zemlju i pronosimo baklju islama i da potpomognemo našu braću u Palestini, u Čečeni, u Bosni i gdje god to bude trebalo svojim imecima i svojim životima. أقول قولي هذا واستغفر لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.